Әнбәр Отын. Әнбәр Отын Фарманқол қызы 1870 жылда Қоқанда туылған. Бізге жетіп келген бір мәснәвисі бар. Оша мәснәвисте тәржімай халны хикая қылады. Мәснәви шундай башланады. Отам Фарманқол Марғылани, анам Ашурбибі Қоқани. Отасы әсілі босчы болған, анықырақ белбақчылық білән шұғылланған. Oila albatta juda kambag'al yashagan. Anbar Otun otasi bo'zchi bo'lsa ham sira bitta choponi ikkita bo'lmaganligidan afsuslanib yozadi. Hammoh Makkadan edi nonimiz. Deydi, bo'zchi belboqqa yolchimas degan maqol ham shu asarda uchraydi. Moddiy taqchillik oilaga putur yetkazadi. Bir kuni hayit kechasida shunday bir g'avg'o chiqib, nizo chiqadi va otasi xotinni, qizi va ikkita o'g'li bilan tashlab chiqib ketadi. Anbar Otun va ukasi o'gay ota tarbiyasida qoladi. Anbar Otun voyaga yetgandan keyin uni Qo'qonga Zohidxo'ja degan kishiga turmushga uzatishadi. Anbar Otun o'z she'rlaridan birida uni zahmat ahlidan deb yozadi. Debochada esa Zohidxo'janing O'ratepadan yalangoyoq yetim kelganligini ham ko'rsatib o'tadi. Anbar Otun va Zohidxo'janing 4 ta farzandi bo'ladi. Mo'minxo'ja, Bibixon, Usmonxo'ja, Aminaxon farzandlarining ismlari. Aminaxonni dardiga ming alam qo'shgan deb, Bibixonni rohati jonim, anisim, g'ariblik, dardmandlik daromati deb, Mo'minxo'jani andak yomonim, Usmonxo'jani halimu qobil deb ham ta'riflaydi. Anbar Otun shoira Dilshod Otun maktabida tahsil olgan. Dilshod Barno ham Anbar Otun haqida yaxshi fikrlar bildiradi. Anbaroy bug'doy rang, sumbul sochli, oq ko'z, oy yuzli, odobli, axloqli. 8 yashar qizcha bo'lishiga qaramay, Hazrat Navoiy g'azallarini o'rganishga behad qiziqadi deb yozadi. Hatto bu qizcha kelgusida katta shoir bo'lg'usi deb umid ham qiladi. Anbar Otun Zulusonayin shoira o'zbek va tojik tillarida ijod qiladi. Anbar Otun she'rlarida Uvaysi ta'siri seziladi. O'zining bir she'rida Uvaysini momom deb tilga oladi, chunki Uvaysi Anbar Otunni otasiga amma bo'lgan ekan. Uvaysi Anbar Otun buni ta'kidlab o'tadi. Ustozlarining ulug'i sifatida she'rlarida Navoiyni tilga oladi. Yana Anbar Otun qiziqqan bir ijodiy davra xaziniy to'dasi ham tilga olinadi uning ijodida. Anbar Otun mahalliy va rus hukumati vakillarini birgalashib uylarni tortib olgani, oqibatda katta oilalar kichik bir hovlichalarga qamalib qolgani haqida ham yozadi o'z she'rlarida. Eng muhimi, Anbar Otun ikki yoqlik zulmni juda ko'p ijodkorlardan oldin ko'ra bilgan, his qila bilgan va atrofdagilarga buni yetkazib, bartaraf qilish uchun chorlagan. Anbar Otun uzoq umr ko'rmagan. Yana buning ustiga umrini ko'p qismini to'shakda mehlangan holda o'tkazadi. Ammo juda kuchli, mustahkam iroda egasi ham bo'lgan. Yana o'zi yozadi shu haqda. Bir yig'inda haq gapni aytib baloga qoldim. Keyin zinadan quvlangan paytimda oyog'im chiqib yotib qoldim dedi. Yosh umrim shu hayf bo'ldi. Rangim zafaron bo'lib yotdim. Va bor kuchini o'zida mavjud bo'lgan bor kuchini kitob o'qishga, g'azallar yozishga sarfladim deb yozadi. Qoralar falsafasi asari o'zbek adabiyot tarixida ayollar qismatiga bag'ishlangan alohida asar sifatida e'tirof etiladi. Bu asari bilan Anbar Otun adabiyotimiz tarixida ilk bor falsafiy publitsistik yo'nalishda ijod qildi. Tarixda risolai falsafai siyohon, qoralar falsafasi risolasi nomi bilan saqlanib qolgan bu asar Anvar Otinning dunyoqarashi haqida, tasavvuri haqida asosiy ma'lumot beruvchi asar hisoblanadi. Bu asar Qoralar falsafasi asarida 4 fasl mavjud. 4 bo'limdan iborat asar bu. Va avvalgi faslda, ya'ni birinchi dastlabki faslda Anvar Otin umuman qora so'ziga izoh beradi. Qora so'zini ma'rifat, go'zallik tushunchalari bilan aloqalantiradi. Qora tanli xalq haqida fikr yuritadi. Yana bu faslda qora baxt, qora niyat, qora fikr zulmat quchog'ida harakat qilishi haqida aytadi. Aksar janub sharq xalqlari, arab, iron, afg'on, seylon, hind, kashmir xalqlarining qaro yuz, lekin oq ko'ngil xalq ekanligini ta'kidlaydi. Ular oftobda, oftob taftida mehnat qilib, o'zlari har qancha kuysalar ham o'z hosillarini xomtovoqlarga tuhfa qiladilar dedi. Va misol tariqasida bu holatni qozonga o'xshatadi. Qozonning vujudi qora bo'lsa ham, o'zi o'tda kuyib qora bo'lgani holda ovqat pishirib odamlarni to'ydiradi dedi. Yana qora chiroqga o'xshatadi. Shunaqa odamlar borki deydi, o'zlari qora bo'lganlari holda ma'rifat nurlariga to'la bo'ladilar. O'zlariga odamlar, olamga oq shu'la sochadilar. Xuddi qora chiroq kabi o'zi qora bo'lgani holda, yo'q, kuyindiga giriftor bo'lgani holda nuri bilan qorong'i kulbani ravshan qiladi dedi. Ikkinchi faslda Anvar Otin ayollarni madh etadi. Ayollarni madh etadi. U yerda farq so'ziga ham ta'rif beriladi. Ya'ni ayollarni boshidagi sochni ajratib turuvchi chiziq farq haqida gapiradi. Keyin umuman ayollarni ulug'laydi. Aflotunni, Doroni, Arastoni, Luqmonni, Doniyolni, Xizr Ilyosni, Iskandaru Doroni, Luqmonni, Sulaymonni, Ibn Sinoni, Ulug'bekni, Sadini, Firdavsini, Xayyomni, Bedilni, Nodirani, Uvaysini, Jomini, meni va seni bu dunyoga keltirgan aslida ayol bo'ladi deb ayollar haqida ancha ta'rif beradi. Uchinchi faslda esa shoirlar haqida so'z yuritadi. Ya'ni baxti qarolar deb ataydi o'zi. Va shu faslda Farhod shaxsodalikdan ko'ra ishq gadosi bo'lishni afzal bilgani haqida ham gapirib o'tadi. 4-chi faslda qora zulmat haqida fikr yuritadi. Qora zulmat haqida fikr yuritadi. Shoiraning fikricha zulmat ikki xil bo'ladi. Biri zulmati muvaqqat, masalan, bo'ronning zulmati. Yomon bo'lsa ham tezda o'tib ketadi. Ikkinchisi zulmati nogahoniy. Bunday zulmat birdan kutilmaganda keladi va ancha paytgacha qolib ketishi mumkin deydi. Bu zulmat xalqlarning zolim podshoh tomonidan ezilishidir. Misol tariqasida Anvar Otin o'ris podshosining zulmini keltiradi. Umuman zulmat so'ziga ta'rif beradi bu faslda.